دردمند غم عشق تو دوا یافته است، وان که بیمار تو بوده است شفا یافته است. آن که انداخته‌اند از نظرش بی بصران، به حقیقت نظر لطف خدا یافته است. ما طلبکار نسیم سر زلفت بودیم، وان که ما می طلبیدیم صبا یافته است. که چونم چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرمت دست، از این افتاده تر ککنونم ای دوست. غزلهای نظامی بر تو خوانم، غزلهای نظامی بر تو خوانم، نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست. به فریادم ز تو هر روز فریاد، از این فریاد روز افزونم ای دوست. خواهم ز دل و جانت با این همه راز باشی، یا امید من یار یار خدا دلت شب افروزی در من فل این آیان ما این ما خیال تاران در خلوت تنهایی جایان خدا رحمان هرگز به دلم نگذر هرگز به دلم نگذشت اندیشه وصله در عشق تو کی دارم سودا و تمنای جان یا عزیز من تنم یا نمانا درمان دل مارد غیر از تو طبیبی نیست. آخر به نگاهی کن این درد مدامایی جان را جان. هر جا که تو خواهی رو با هر که تو خواهی باش، ما را که تو منظوری ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. عزیزم جان دور دور دور دست جان بارم جان.